sam devojko, sve ja da razumem, da si mlada, da se brinu tvoji. Mogao sam samo ja, da zbog tebe umrem, jer od mene luči ne postoji. Jer od mene luči ne postoji. Ajde idi drugome, ja imam svoje drugove. Noću lutaću, drugoj srce ukrašću, opet iz mrtvih ustaću. Ajde idi drugome, ja imam svoje drugove. Noću lutaću, drugoj srce ukrašću, opet iz mrtvih ustaću. Mislila si da ćeš me uzeti pod svoje i da ćeš me promeniti lako. Nisi znala, malena, kako stvari stoje, da u stvari gubiš me polako. Da u stvari gubiš me polako. Ajde idi drugome, ja imam svoje drugove. Srce ukrašću, opet iz mrtvih ustaću. Ajde idi drugome, ja imam svoje drugove. Noću lutaću, drugoj srce ukrašću, opet iz mrtvih ustaću. Ajde idi drugome, ja imam svoje drugove. Noću lutaću, drugoj srce ukrašću, opet iz mrtvih ustaću. Ajde idi drugome, ja imam svoje drugove. Noću lutaću, drugoj srce ukrašću, opet iz mrtvih ustaću. Opet iz mrtvih ustaću.